Nej, men vadå? Eller hur? Håll med mig. Det är ju något fel på 90-talets kvinnor. Mm. Eller hur? Det är någonting som inte funkar i relationerna mellan män och kvinnor. Eller hur? Ja, visst. Ja, men det är så fruktansvärt svårt att få en kvinna, få hennes uppmärksamhet idag. Få henne att se dig. De är så jävla självständiga. De ser henne inte, eller hur? Du måste vara så jävla säker i mansroll. Jo, absolut. Det är det som sätter den på prov hela tiden. Jag känner det liksom på något sätt. Och de här gamla beprövade knepen, de funkar liksom inte idag längre, va? Nej, visst. Som jag med Camilla och jag, som vi har hållit på och strulat nu i flera månader, va? Och jag känner på något sätt att jag måste få uppmärksamhet. Hon måste se mig, va? Mm. Och jag menar liksom de här gamla, som till exempel förra veckan, jag prövade kasta upp hennes mössa i träd och så, va? Mm. Och det funkar inte, förstår du? Det gör inte det. Nej, det var liksom på något sätt var det som hon tyckte jag var knäpp eller någonting, va? Och jag har testat alla möjliga grejer, va? Snott hennes handskar, la dem i en vattenpöl, va? Och jag har klättat tuggummi i hår på henne och sådana grejer. Det är liksom, det verkar ingen inte... positiv respons. Nej, hon, nej visst, hon verkar inte förstå mig, va? Konstigt, skumt alltså. Ja. Nej, för att jag menar, Lena vet du, jag låg ju ett halvt kilo dagmask i hennes handväska. Det var bara några veckor innan vi gifte oss alltså. Hon jula väg till jobbet. Det blev liv i och för sig. Ja, ja. Det skulle ju bli, det är det man vill ha fram. Ja, men sen vill man ju liksom... Men det var mest för att jag hade limmat fast hennes prylar på skrivbordet och sådär. Ja, okay. Det var inte maskerna egentligen, men hon såg mig verkligen. Det var... Nej, men det är det man är ute efter, va? Jag känner på något sätt att jag har maximalt nollflyt, förstår du? Jag har sånt jävla oflyt, va? Ann-Katrin till exempel i vintras, jag pulade henne flera gånger och sådär. Och det var liksom, förstår du? Hon ville inte gå ut med mig, ingenting såhär, vi snackade liksom. Men hon är frånskild och så, hennes väninna Barbro och så. Och hon sa det på något sätt att du vet, det funkar inte de här grejerna. Och jag testade att släppa ut luften på hennes cykel och så. Har du testat att fråga chans på henne? Nej, men vadå? Det är klart jag inte snackade med henne om det, va? Ann-Katrin, vi hade bara bott ihop några veckor och så. Men jag snackade med Barbro, hennes väninna, hon sa, Ann-Katrin är skild två gånger, så att säga. Hon har två barn. Det är känsligt, så det är känsligt, va? Liksom. Kom inte, gå inte stå på det viset och börja fråga chans efter några veckor. Liksom. Ligg lågt och respektera henne. Va? Ja, om det får man ju förstå. Ja, visst, alltså. Så att jag känner på något sätt, jag känner mig helt... förstår du? Det är som verktygslån, helt tom. Jag har ingenting att ta till nu. Men det var fan, jag har en grej på gång här. Så hon måste ju se dig ordentligt. Ja, visst. Gå in på hennes kontor bara. Så tar du och raderar hela jävla hårddisken på datorn och vänder ryggen till. Fan, alltså. Det är ju bra. Mm. Det är ju skitbra. Alltså. Det bör funka. Alltså, funkar inte det, då funkar inte med fan ingenting.